Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. Bu akşam Ankara'nın çok kültürlü mirasını hafıza rotalarıyla, sözlü tarih anlatılarıyla, keşfet butonlarıyla parmağımızın ucuna getiren yeni bir uygulama hakkında konuşacağız. Bu bir mobil uygulama. Hrant Dink Vakfı'nın Kardes projesi. Bu yeni projesiyle geçenlerde Ankara'da lansmanını yaptı. Ve bu uygulamayla artık biz Ankara'yı böyle hep şey biliriz. Yani tek düze bir yer biliriz. Böyle işte bakanlıkların olduğu böyle resmi bir merkez, başkent kimliği olarak biliriz. Oysa ki Ankara'nın da tarihi de anlatacak çok katmanlı, çok kültürlü hikayeler var. İşte bu uygulama ister evinizde oturun, isterseniz sokakta olun. Çok enteresan, bilmediğimiz Ankara'nın çok kültürlü yönünü ortaya çıkartan bir uygulama. Bu akşam konuklarımız Atom Şaşkal ve Mehmet Polatel. Birazdan onları da tanıtacağız ama önce bir hoş geldiniz diyelim sizlere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslında Atom'la biz daha önce bir program yapmıştık yine. Kardes'in İstanbul mobil uygulamasını konuşmuştuk. Değil mi Atom? Yani evet, bir İstanbul'u evet. Konuşmuştuk. Evet ve o zaman söylemiştiniz. Biz Ankara'yı yapıyoruz demiştiniz. Ve tamam demiştik biz de Ankara ortaya çıkar çıkmaz konuşuruz. Evet, kısaca Atom Şaşkal Hrant Dink Vakfı Kardes Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütüyor. Kendisi Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünden mezun ve belgesel filmler çekiyor. Yeni belgeselin var mı bilmiyorum. Ben şu anda bir belgesel festivalindeyim. Ondan da belki bahsedersin. Mehmet Polatel, Hrant Dink Vakfı Kültürel Miras Programı'nda araştırma koordinatörü. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde doktorasını tamamladığı kitlesel şiddet, mülksüzleştirme ve devlet-toplum ilişkilerine dair çalışmalar yürütüyor. İkinize de tekrar hoş geldiniz ve ilk soruyla Burçin sen giriyorsun. Evet, tekrar ben de hoş geldiniz diyeyim. Daha önce de Kardes'in bu mobil uygulamalarını, çok kültürlü hafıza turları mobil uygulamalarını konuşmuştuk. Şimdi Ankara'ya sıra gelmiş. Ankara'da işte Ulus Meydanı, Yahudi Mahallesi, Kavakkıdere bölgelerinde böyle bir hafıza turları düzenlemişsiniz ve uygulamanızda bunları aktarıyorsunuz. Önce size Kardes fikri ve ismi nasıl ortaya çıktı onu soracağım ama devamı da var. Bu turlarda Ankara bağlamında bu hafıza turlarında nereleri ele alıyorsunuz? Çünkü Asu da söyledi İstanbul hep kozmopolit olarak tanımlanır. Buna karşılık Ankara, ben de Ankara'da büyüdüm, Ankaralıyım. Ankara insanı eninde sonunda birbirine benzer ve biraz böyle tipiktir. Herkes benzer yerlerden geçmiştir. Böyle bir yerde siz çok da görünür olmayan çok kültürlülüğün izini arıyorsunuz ve onun peşine düşmüşsünüz. Burada konu seçimlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Bir tarih aralığı tanımladınız mı? Çok yakına da geliyorsunuz işte Akün sineması gibi ama çok eskiye hiç ortada olmayan olaylara da gidiyorsunuz. Nasıl seçtiniz ve ne kadar yakınımıza, yakın dönemlere kadar geliyorsunuz? Ama önce Kardes'i söyleyerek. Tabii. Tekrardan hoş bulduk. Teşekkür ederiz davetiniz için. Kardes fikri şöyle çıktı aslında. Daha öncesinde de Hrant Dink Vakfı kültürel miras alanında da pek çok çalışma yapıyordu zaten. Özellikle Türkiye Kültür Vakfı Haritası ismiyle web tabanlı bir harita ortaya çıkmıştı. Bu haritada da Türkiye'deki kültürel miras yapıları yani 4 grup belirlendi. Bunlar Rum, Ermeni, Yahudi ve Süryani. Bu 4 grubun kültürel miras yapılarını harita üzerinde görebileceğiniz bir platform kurulmuştu. Tabii daha sonra da yani kültürel miras dediğimiz şey sadece yapılar üzerinde değil bir de hani somut olmayan yani hikayelerin anlatıldığı, hikayelerin yer aldığı bir kültürel miras da söz konusu. Bunu da dahil etmek ve daha çok kullanıcıya, daha çok insana bu görünür olmayan kültürel mirası, yani hem somut hem de somut olmayan kültürel mirası aktarabilmek için bir mobil uygulamanın daha uygun olabileceği fikri ortaya çıktı. Yani böylece hem harita hem de insan odaklı, daha tanıklık ve anılara dayalı bir hafıza turları dediğimiz tur rotalarını da içeren bir mobil uygulama fikri çıktı ve buna da Kardes ismi kondu. Kardes Ermenice harita anlamına geliyor ama aynı zamanda Türkçedeki kardeş ismine de benzediği için okunuş olarak böyle bir isim tercih edildi. Tabii bizim çıkış noktamız çok kültürlülük. Buradan böylece sizin ikinci sorunuza da bir atlama yapabilirim. Bizim isteğimiz, yani arzumuz, Türkiye'deki oturduğumuz mahallenin aslında geçmişini çok fazla tanımıyoruz, bilemiyoruz veya büyük bir aslında hafızanın yetimi söz konusu. Çok çabuk unutulabiliyor. Bellek dediğimiz şey zaten çok kırılgan bir şey. Ve tabii bir yandan da bize aktarılan bir resmi tarih söz konusu veya öğrendiğimiz, sağdan sola öğrendiğimiz şeyler olabiliyor. Resmi tarihin gölgesinde kalmış, çok bilinmeyen, çok görünür olmayan ve farklı toplumların ürettiği hikayeleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bizim hafıza turlarında sadece gayrimüslim değil, elbette ki o semtte, o bölgede yaşamış tüm aslında toplumların, kültürlerin hikayelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu hikayelerden kastımız, yani bu bir insanın hayat hikayesi de olabilir, orada yaşamış bir yapının hikayesi olabilir, sokakların hikayesi olabilir, bir olayın da hikayesi olabilir. Tabii bu anlamda Ankara ilginç bir yer. Ankara sizin dediğiniz gibi çok aslında geçmişe yönelik çok fazla bilgi yok. Ama biz de aslında bu yok olmuşluğu biraz peşinden gidip az bilinen veya hiç bilinmeyen insanların ve bu insanların anı biriktirdiği mekanlara da hikayeler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tarih alanımız dediğiniz gibi biz bu konuda çok esneyiz. Yani çok büyük bir spektrumumuz var. Yelpazemiz çok geniş. Çok eski çağlardan, efsanelerden de içeriklerimizi durak olarak koyabiliyoruz. Rotanın bir durağı olarak belirleyebiliyoruz. Veya çok yakından bugüne kadar, bugün dahi faaliyet gösteren bir yapının veya bugüne kadar gelmiş bir yani hikayenin de içeriği bizim için bir durak olarak gelebiliyor. Kısacası bu şekilde özetleyebilirim. Yani geçmişin çok kültür ve çok katmanlı yaşantısının hikayesini muhafaza etmek ve daha çok insana duyurmak, böylece insanların bu topraklarda, yani bu önünden geçtiğimiz sokaklarda kimlerin yaşadığı, ne gibi hikayeler ürettikleri, nerede yaşadıkları, nerede ibadet ettikleri, okulların nerede olduğunu gibi gibi aslında hayatın tüm alanlarını kapsayan anılarına ve hikayelerine yer vermeye çalışıyoruz. Bu gibi gibi lafı da Ankaralı lafıdır. Onu da söyleyeyim. Gibi gibi dedi, o da Ankaralı lafıdır. Evet, evet. Ben çocukken işte Uğuz Mahallesi'nde oralara böyle kebap yemeye giderdik galiba. Orada böyle çok hatırlıyorum, böyle bir tellerle çevrilmiş bir arkeolojik kalıntılar vardı. Roma döneminden kalma. Şimdi oralar düzenlendi tabii ama mesela o zaman böyle tel örgülerle çevrili. Demin tarih aralığında bayağı geniş, daha işte eski antik döneme de gidiyoruz dedin de. Ya mesela o öyle orada dururdu gerçekten ve yani nedir, bu hamam mıdır, nedir bu taşlar falan. Aslında evet, yani bir şehrin derin tarihini katman katman ortaya çıkartmak bir keşif aslında. Müthiş bir keşif. Bunun hikayelerini çok farklı, nasıl diyeyim, sadece resmi ağızlardan değil herhangi insanlardan da duymak. Çok önemli bir keşfetme eylemi. Ankara'da peki Mehmet, belki bunu sana sorabiliriz. Ankara'da neyi keşfediyoruz? Yani neleri siz keşfettiniz? Siz kendiniz de araştırma yaparken aslında böyle çarpıcı neler keşfettiniz, neler anlatıyorsunuz? Evet ya, aslında şeyden başlayabiliriz. Hani Atom biraz bahsetti. Hani bizim bu uygulamada yer alan keşfet aslında geçmişi bu Türkiye Kültür Varlıkları haritasına dayanıyor. Hani bu harita oluşturulurken sadece gayrimüslimlere ait kamusal yapılar, bunlar da işte sinagog, kilise, mezarlık, hastane gibi yapıların bir envanterini çıkarmaya amaçlıyordu ve bunu harita üzerinden göstermeyi. Bu proje yürütülürken sadece literatür taraması ve bazı birinci kaynaklar üzerinden yapıldı. Daha sonra vakıf bunu genişleterek sahaya gidip yerlerini tespit etmek, gerçekten bu bilgiler doğru mu, ayakta kalan yapılar var mı, bunu tespit etmek amacıyla saha çalışmaları da yürüttü. Hani bunun öncesinde Sivas, Kayseri, Adana yapılmıştı. Ve daha sonra bu kardeş yapılınca da bunu keşfet üzerinden dahil edilmek istendi. Çünkü az önce sizin dediğiniz gibi hani Ben de Ankaralıyım. Ben de Ulus'ta o terörleri hatırlıyorum çocukluğumdan. Hani Agustus Tapınan olduğu yeri de, Roma Hamamı'nı da, işte orada bulunan Roma yolu denilen yolu da çok iyi hatırlıyorum. Yani üzerine bir sürü de aslında spekülasyonların olduğu da yerlerdi. Aslında bizim bu uygulamada yer alan keşfi de tam bunu amaçlıyor. Hani mahallede yaşadığımız mahallenin, semtin aslında her gün geçtiğimiz ama farkına varmadığımız bu kültürel yapılarını keşfetmeyi sağlamak aslında. Yalnızca dışarıdan gelenlere, turistlere değil, aynı zamanda o mahallenin sakinlerinin kendisine de bu imkanı tanıyor. Ve bunları hani biz konuşturuyorsunuz değil mi siz? O mahallenin sakinlerini konuşturuyorsunuz. Sözlü tarih videoları çekiyorsunuz değil mi? Evet, aynı zamanda sözlü tarih videoları da yapıyoruz. Çünkü o semtte yaşamış olan, hani halihazırda yaşayan da ama aynı zamanda taşımış olanlarla da görüşüp o mekanlara dair hafızalarını da aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü hani yapıları sadece hani bina olarak değil ama aynı zamanda orada bir yaşanmışlık ve bir anılar silsilesi olarak da düşünüyoruz ve bunu da aktarmak istiyoruz. Hani peki yani keşfet derken mesela işte burada tanıtım metninizde Akba Kitabevi, Flamingo Pastanesi, Gençlik Parkı, Şengül Hamamı, Kavakdere Sineması, Kuğulu Park, Ankara Sinagogu, bunları böyle özellikle koymuşsunuz. Bunlar mesela Kavakdere Sineması, Flamingo falan, bunlar bizim de çok iyi bildiğimiz mekanlar. Ama bu mekanları şimdi o mahalleden farklı insanlar, ki bunların arasında işte Yahudi cemaatinden var, galiba Rum var mı bilmiyorum konuşanlar arasında. Yani şeyi anlıyoruz, yani bu mekanları kullanan çok farklı aslında dinlerden, kültürlerden topluluklar var Ankara'da. Yani sadece bizim gibi gençler değil, yani Flamingo Pastanesi'ne gidenler. Onun daha bir geçmişi var ve o geçmişte de çok farklı topluluklar. Farklı börekler, çörekler istemişler. Bunlar pişirilmiş değil mi? Bunları böyle detaylı anlatıyorlar insanlar. Evet evet, yani böyle detaylı anlatımlar var. Hani biz Kavakdere'de bir Rum, bir Aleko Bey vardı. Biz onunla görüşme yaptık. Orada mobilya atölyesi olan, antik mobilya tamiri yapıyor. Kendisi hani aktarmıştı, Flamingo Pastanesi yılbaşı pidesi denilen çok özgün bir pideyi sadece Flamingo Pastanesi'nin bildiğini ve hani biz hep oradan sipariş ederdik diye aktarıyor. Hani bu tür farklı söz tarihi anlatılarını da koyuyoruz uygulama içerisine. Evet. Bir de tabii hiç bilmediğimiz Ankara Sinagogu, yani hani mutlaka Yahudi cemaati biliyor ama yani mesela ben kaç sene Ankara'da yaşadım. Kimse bana Ankara'da bir sinagog var dememişti mesela. Yani biz de meslek gereği biliriz bunları tabii. Değil mi? Konuyla ilgili olduğumuz için, buralarda çalışmalar yaptığımız için siz de tabii zaten biliyorsunuzdur. Sırf Ankara Yahudi Mahallesi için de bir web sitesi var. Öyle bir projede oldu. Onlarla da konuşmuştuk değil mi Burçin? Evet, bir programımızda onlarla konuşmuştuk. Günlük hayatta kullanılan mekanlar, ki bu hakikaten Ankara'da önemlidir. İşte yanından geçtiğim gidilen pastaneler, satın alışveriş edilen dükkanlar, bölgeler, işte evler, apartmanlar, bunları siz toparlamaya çalışıyorsunuz ve bunların içinde de biraz da böyle dediğiniz gibi gölgede kalanları bulmaya çalışıyorsunuz, göz önünde olanları değil. Burada kimlerle çalışıyorsunuz ve nasıl, mesela bu zor bir şey, kolay bir şey değil. Ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bazen bunların izleri bulunmaz bile. Silinmiş tamamen, unutulmuş, gitmiş. Bazısı evet öyle, bazısı da değişmiş, bazısı da duruyor. Ama yani nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Evet, yani Ankara tabii ilginç bir şehir o konuda. Büyük bir silinme söz konusu. Bunu da tabii öncesinde bir literatür taramasıyla aslında biz edinebildiğimiz bilgilere, belgelere, kaynaklara ulaşmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında şehri araştıran tarihçiler veya amatör tarihçiler, araştırmacılar, akademisyenlerle görüşüyoruz. Onlara toplantılar yapıyoruz ve böylece hem bizim aklımızdaki soruları hem de onların bize aktarabilecekleri bilgileri soruyoruz kendilerine. Daha sonra saha çalışması yapıyoruz. Yani belirlediğimiz o mahallelere, bölgelere gidip bizim envanterimizde yer alan yapıları ziyaret ediyoruz. Varsa orada bir yapıdan kalan bir şey, bunları fotoğraflıyoruz veya güncel fotoğraflarını çekiyoruz. Bir yandan eski fotoğraflara tabii, yani Kardes'in de çok önemli bir özelliklerinden biri, görsel yönü de güçlü. Hem güncel fotoğrafların hem de arşivlerden eski fotoğraflara ulaşmaya çalışıyoruz. Böyle bir aslında proses ilerliyor. Daha sonra da turlarımızı taslak olarak hazırladıktan sonra da bu iletişimde olduğumuz, görüştüğümüz araştırmacılarla beraber pilot turlar dediğimiz, yani taslak turları beraber geziyoruz ve son yorumları, son geri dönüşleri alıyoruz kendilerinden. Hani turun yürünmesi, yapılar hakkında verdiğimiz bilgiler, durak seçimlerimize dair son görüşlerini de aldıktan sonra da finalize ediyoruz. Tabii bir yandan şeyden de bahsetmek lazım. Biz burada kültürel miras, yapılar, hikayelerden bahsettik ama Ankara'da ne bulduk, hangi semtler üzerinde çalıştık, biraz bunlardan da bahsetmek isterim. Ankara'nın Cumhuriyet öncesine dair de aslında bunu çok da bilinmeyen ama bizim hem araştırırken hem de sahada da edindiğimiz çok fazla şeyle karşılaştık. Yani orada gerçekten bir kültür, sosyal bir hayatın olduğuna dair de pek çok yapılar, ticaret hayatında çok aktif olduğuna ilişkin bilgiler öğrendik. Örneğin Ulus bölgesinde soft ticaretine dair çok fazla dükkan var. Bunlardan biri Topalyanların dükkanı, ki yangının, yani 1916'daki yangının Ermeni Rum mahallelerini yok ettiğini varsayarsak bu dükkanın halen var olması çok büyük bir şans. Bu halen bu yapı duruyor yerinde. Ondan sonra örneğin Rum bir ticaret insanının açtığı bir tiyatro var. Kocamanoğlu Tiyatrosu ismiyle bilinen, ki Cumhuriyet öncesinden bahsediyoruz. Ankara'da Shakespeare oynanıyormuş. Rum okulları burada temsiller veriyormuş gibi. İşte öte yandan Yahudi mahallesinden bahsettik. Orada sizin de zikrettiğiniz gibi Ankara Sinagogu var. Yahudi mahallesine dair de bizim bir turumuz var. Yahudi mahallesi turu adını verdik. Orada da Yahudi mahallesindeki çok ilginç hikayeleri konu olmuş yapılar koyduk. Yani örneğin Rum okullarının bulunduğu yerde Yahudi mahallesi. Orada bir Şengül hamamı var. Onun hikayesi çok ilginç. Yahudilerin de çok sık kullandığı bir hamam. Albuquerque ailesinin bir konağı var. Albuquerque ailesine ait bir çeşme var. Albuquerque çeşmesi ismiyle geçen. Öte yandan Yahudi mahallesindeki Yahudilerin büyük bir göçü oluyor. Özellikle 1940'lı 50'li yıllarda. Ancak bu göçe inat olarak kalan anıtlarda edindiğimiz Sara isimli bir Yahudi kadının son ayrılan, artık son gidenlerden olduğunu diyoruz. Onun evini de biz koyduk. Ulus bölgesinden bahsetmiştim. Ulus meydanına dair de bir hafıza turumuz oldu. Orada da Cumhuriyet'in ilanından sonra orada yeşeren kültür ve sanat mekanları üzerinden, tabii ki eski yapılar da var. Örneğin Taşan, o da çok önemli bir mekan Ankara'nın hafızasında. Bir yandan tabii Kabaklıdere turumuzda da 50'lerde 60'larda, yani kültür ve sanatın, daha doğrusu şehir merkezinin Ulus bölgesinden daha güneylere, Kızılay bölgesine, oradan da daha aşağısına Kabaklıdere'ye inmesiyle beraber orada hazırladığımız bir tur var. Orada da burada yine konuşmuş Flamingo'nun pastanesi, Amerikalı askerlerin kurduğu bir sinagog var örneğin. Bu da çok bilinmeyen bir hikaye. Bir apartmanın bodrum katını sinagog olarak kullanıyorlar. Kabaklıdere fabrikası, tabii şarap fabrikasının bulunduğu bir fabrika bölgesi de var gibi. Bu tarz içeriklere bu süreçten sonra tabii ulaşabiliyoruz. Böylece aslında kullanıcıların da Ankara'nın geçmişindeki bu çok kültürlü yaşantıyı bu duraklar ve hafıza turlarıyla keşfetmelerini amaçlıyoruz. Yani Kardes bir kişisel gezi rehberi olarak adlandırabiliriz. İçeriğindeki metinlerle, seslendirmelerle, ki seslendirmeleri de sağ olsunlar oyuncular ve sanatçılar, tiyatrocular gönüllü olarak seslendirdi. Hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde, böylece kullanıcılar ister evlerinde isterse sokaklarda Kardes'le beraber Ankara'nın geçmişine bir yolculuğa çıkabilirler. Başka yerler eklenecek mi bu Ankara'ya? Çünkü ya o başka yere gelmeden önce Burçin bir şey daha sormak istiyorum ben. Bu o kadar önemli bir iş ki bu yapılan iş aslında. Çünkü bizim hafıza yoksunluğumuz, hafıza yitimi dediniz. O kadar kapsamlı ve derin ki, ve de katman katman, yani değil mi? Yani işte eğlence mekanları, kültür sanat mekanları diyorsunuz. İşte yazarlarımız, sanat insan geçmişte, yani bunun aslında bu insanlar nerede yaşarlarmış, nasıl yaşarlarmış, nasıl birbirleriyle ilişki kurarlarmış, bu geçmişe ilişkin bilgimiz ve merakımız var da yani o kadar yok olmuş ki aslında. Ve çok soyut soyut her şeyi biliyoruz. Mesela demin siz bir yazardan bahsediyordunuz. Onun evini bulduk. Kimdi bahsettiğiniz yazar? Bilge Karasu'dan bahsediyordunuz mesela. Şimdi Bilge Karasu'nun evini de koymuşsunuz siz değil mi bir rotaya? Neden? Çünkü ete kemiğe bürünüyor. Yani onun nerede yaşamış olduğu, o kadar sevdiğimiz bir yazarın aslında Ankara'da nerede bu kitaplarını yazmış olduğu, onun evini işte hangi mahalle, kimlerle beraber olmuş değil mi? Yani bu kadar katmanlı, zor, bu kadar unutulmuş bir geçmişe insanların ilgisini çekmek nasıl oluyor? Yani onu sormak istedim aslında. İnsanlar İstanbul'daki deneyiminizden çıkan sonuçlar belki de. Yani çok ilgileniyorlar değil mi aslında? Yani çok ilgi topluyor galiba bu turlar. Çok gezenler oluyor. İndirme sayıları nedir filan? Böyle genel bir soru sordum şimdi. Tamam, buna ben cevap verebilirim dilerseniz. Yani kardeş çok güzel ilgi görüyor diyebilirim. Biz de çok güzel yorumlar, geri dönüşler alıyoruz. Özellikle 2020 senesinde yaklaşık 2 senedir kullanımda olan bir uygulama için çok güzel indirme sayılarına da ulaştık. Yani yaklaşık 30 bine yakın bir indirme sayımız var. Tabii insanlar İstanbul'la başlayan bu maceramızda doğal olarak farklı yerlerde, farklı şehirlerde de bizim içerik çıkarmamızı çok istediler. Hani neden örneğin şurada tur yap, neden yok? Ya da İstanbul'da yaptığımız bir tur özelliğinde işte örneğin işte Samatya turunda nasıl olur da şu mekanı koymazsınız gibi çok bir yandan hoş, bir yandan da aslında haklıca bir sistemleri de olabiliyor. Biz de elimizden geldiği kadar o semtin hafızasını tabii belli ölçülerde, belli işte yürüyüş mesafesinin uzunluğu, durak sayısı, duraklar arası mesafe gibi bazı kurallar koyduğumuz için hepsine yetişemiyoruz. Ama belki bundan sonrası Mehmet anlatabilir. Yani özellikle daha sonrası neler var sorusunun da cevabı olarak. Çünkü içeriğimiz sadece İstanbul'la ve Ankara'da sınırlı değil. Daha sonra yapacağımız çalışmalar da olacak. Mehmet, sen anlatmak ister misin? Evet, yani aslında tabii Ankara henüz bitmiş değil. Ankara ile ilgili de birkaç turumuz daha var hani koymak istediğimiz. Bir tanesi İnolus bölgesinden olacak. Hani bu sefer tren garından alıp ta Ankara Radyosu'nun olduğu bölgeye kadar, içerisinde Gençlik Parkı, Hergele Meydanı, orada Katolik Mezarlığı var. Yani o bölgeyi almak istiyoruz. Örneğimiz Ankara Radyosu'nun altında Yahudi Mezarlığı varmış. Bu süreçte keşfettiğim bir şey benim. Hani bu da hani oraya onu koymayı da önemli görüyoruz. İkinci olarak da Kızılay, tabii ki Ankara deyince akla Kızılay geliyor. Kızılay olmadan da tur olmaz diye düşündük. Yani bir turumuz da Kızılay'da olacak. Kızılay'ı ama farklı yapıyoruz. Biz aynı zamanda atölyeler de düzenliyoruz. Ankara ile ilgilenen veya Ankara'da olanlarla bir atölye düzenledik. Hani bir çağrı yapıp hani insana başvurdular. Orada kendileri mekanları seçiyorlar. Bu mekanları kendileri yazıyorlar. Tabii ki biz öncesinde kardeşin mantığını hani nelere dikkat ettiğimizi aktarıyoruz. Şimdi hani o atölye bitti. Şimdi onun yazım sürecindeyiz. Onunla birlikte Kızılay'da eklenecek. Papazın bağını da ekleyin. Papazın bağı aklımızda, onu da istiyoruz eklemeyi. Gaz Osman Paşa. Ankara'nın alt kültürleri vardır. Tabii daha önce başka yerlerde de işlenmiş olan pavyonları gibi. Bir yandan bugünkü Ankara'yı belirleyen o üniversite kültürü vardır. Çok köklü üniversiteler var Ankara'da. Dil Tarihi, Mülkiye, ODTÜ. Sonra okulları da önemlidir ama bunlar tabii her biri kendi başına herhalde bir şey istiyor. Evet, yani mülkiyeleri bu Kızılay turunda ekleyeceğiz. Ankara pavyonlarında daha çok mesela orada Süreyya Gazinosu var. Şu an Soysal Pasajı'nın olduğu yerde bulunan. Varmış. Onun üzerinden varmış. Onun üzerinden hani tekrardan Ankara'nın bu gece hayatı ve gece kültürünü de ele almak istiyoruz. Ankara'nın dışında da tabii ki başka şehirler de var ve hatta aslında şu an biz onun saha çalışmasını da yürütüyoruz. İzmir'i ekleyeceğiz. Hani İzmir üzerine şu an çalışma yürütüyoruz. Onu da heyecanla bekliyoruz. Bu mobil uygulamanın adresi nedir? Adresi söyleyin hemen. Yani şöyle, hem iPhone telefonlarında, yani iOS işletmesine sahip telefonlarda, hem de Android telefonlarında Kardeş ismiyle hatırlarsa bu uygulamayı ücretsiz olarak indirebiliyorlar. Kardeş Çok Kültür Hafıza Turları Rehberi isminde. Tekrardan söylemek gerekirse Türkçe ve İngilizce dillerinde kullanabilecekleri bu uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Peki, evet. Çok teşekkür ederiz gelip anlattığınız için. Umarım izleyiciniz artar. Evet. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.